Wij gaan over naar het tweede gedeelte van de les, Etz Chaim. We staan de pagina 17, de regel 21, aan het einde, het laatste woord. Hier kunnen we niet zo vlot vooruit gaan als met Shabbat Sulam, want daar geeft hij ons een geweldige uitleg. Shlavei Sulam bij alles, ik hoef nauwelijks daar iets toe te voegen, maar hier Ari is heel iets anders. Ari geeft ons alleen de topjes en wekt ons op het werk, op een geweldige dingen werkt hij bij ons miljarden vragen en zet ons aan het werk op een bijzondere manier en geeft alles wat nodig is, maar natuurlijk moeten wij hier opbouwen heel andere soorten kilim, fijnere kilim. Wij doen het dit jaar verder tot september en dan Bezrat Hashem, het Gods hulp, zullen we ook Hes gaan doen, Talmud en Sferot, voor wie dat wil. Natuurlijk dat de nachtcursisten zullen dat wel met beide armen aangrijpen. En daar zullen we ook veel, zal ons veel helpen om ook dus Etz Chaim meer te begrijpen. Maar we gaan gewoon verder. Nog een keer pagina 17, de regel 21. Hij heeft ons net gezegd vorige keer, dat er oneindige aantallen van traptreden, boven traptreden, zonder einde en getal, een aantal die vooraf gingen aan deze dienstverrot, die Atzilut, die voor ons dienstverrot van Atzilut heten. Gam 22. Baparashat Breshit Daf Yud Tet Vezelishonu. Vehula itstarich kadosh baruchu lemevarev alma. Uli takna alma 23 bohu. Vechulhu mocha milego vechama klipin hule. We keren terug naar 21. Ook zeg ik, ook in het hoofdstuk Breshit, daf pagina Yud Tet, pagina afkorting, ja, daf drie letters, pagina 19 Yud Tet. We zullen schon, en dat is wat daar staat in het Zohar, dus altijd Aramaïk. We hoelen iets starig kadosh boruhu lemavari alma baalma, en alles is was nodig voor de schepper o lemavari. Nog, ik zal het nu ook volgen woord voor woord. We hoelen en alles iets starig is nodig geweest Kadosh Baruch Hu, voor de Kadosh Baruch Hu, voor de schepper, voor de heilige gezegende zij, lemevare, om te scheppen, we alma in de wereld. Ole takna, en om tikkun te doen, inrichten, ook, alma, de wereld, wohu, daarmee, 23. We hulhu, en allemaal, mocha, is mocha, milego, allemaal, de hersenen, milego, van binnen. Dus, net zoals bij de mens, hersenen van binnen en buiten is een omhulsel. Zo zeg je ook in gebruik die mocha milego, hersenen van binnen, dus wat binnen is, essentie is van binnen. We gaan maar klipen, en vele omhulsels, klipen, zie je, klipa, van het woord klipa, maar omhulsels. En vele klipen, en vele schillen van buiten, omhulsels van buiten. Dus hij brengt het ook dat dit als bewijs uit de Zoger, ja, dat dit vele werelden, vele traptreden waren voor de dienstverrood van het Zilud. Punt. 23 in het midden. Ovazet avin maashe katuf lemala. Ech kol 24. Haolamot ze toch ze veze chofef lese. Ve ein sof sovev al kulam kanal. Velo uchal 25. Leharich baze. Nou, dan weet ik het keren terug. Bij 23. In het midden. Uwaze en in deze. Tavin, zal je begrijpen. Maashe katuf, dat is afkorting, wat het geschreven was. Lemala, boven. Ech betekent hu. Kol, alle 24, alle haolamot, werelden, haolamot, alle werelden. Kol, alle haolamot, werelden. Ze toch ze, deze, de ene binnen de andere, deze binnen deze, we ze gofeert dat ze, en deze bedekt de andere, dus boven de andere is, omhult de andere. We een sof, pardon. En het ligt eens of sovev omringt alkulam, boven allen, letterlijk. Hier is het ook belangrijk om letterlijk te vertalen, hier absoluut. Tot nu was het ook zo, maar nu meer. Kanal, zoals boven gezegd hier werd. Velo uchal, en ik kan niet, zegt hij, 25, leharich basel. En ik kan niet verder uitvoeriger gaan. Leharich is betekent verlengen, nog doen, langer blijven hier in deze. Dus betekent langer blijven hierover hebben in deze. Okay. Waarom niet? Dat zo gezegd hier op deze plaats. Het is genoeg in deze plaats. Waar het nodig is, zal hij ons wel zeggen. We echzor Leva R is 25 na het punt. Waagzor Leva R in Jan Hanal. Hine. Ayut Sferot Arishonim. Shenatzlu Terem Kol 26 Anetzalim. Hem Yud Sferot Anikra Ak Lechol Agdumim Veyud Sferot Eilu Yesh Bahem Yud Sferot Kelim 27 Betsurat Igulim ובכל כלי מהם יש פנימיות וחיצוניות והכל נקרא כלים כנ"ל. 28 בענף א' ובתוך כלי הנ"ל יש בו יוד אורות פנימיות מתלבשים תוך יוד כלים. ועוד 29 יוד אורות אחרים מקיפים סביב יוד עיגולי הכלים הנ"ל. והכלי העליון הסובב על כל נדרתך תת כלים הוא הנקרא כתר דאק. Geweldig. Gaat iets dingen als het ware herhalen, maar het is geweldig dat wij kunnen dat weer onder ogen krijgen wat hij ons vertelt. We staan op de regel, we beginnen nu de regel 25 na het punt, derde woord. Wachzor, en ik zal terugkeren nu. Ik zal terugkeren. Ik zal terugkeren, letterlijk. Leva er te verklaren in Jan Hanal dit aspect zoals boven, Hanal zoals boven gezegd. Hine, zie hier. Hayud Sferot. Afkorting, 10 Sferot Harishonim, de eerste. Shenatzlu, die uitgestraald werden. Terem voordat, voor Kol Hane 26 Hanetzalim, voor alle uitgestraalden, voor alles wat uitgestraald werd. Hem. Yud Sferot, dat zijn 10 Sferot, Hanikra, die heeten Ak Adam Kadmon, Lechol Akdumim. Adam Kadmon, dus die vooraf is voor alle Akdumim, hetzelfde woordspelling, hetzelfde Adam Kadmon, en dan voor die was eerste Kadmon. Is eerste, Kadmon betekent voorafgaande, van alle voorafgaande, Agdumim ook van het woord Kadmon is. Punt 26 in het midden. We Yud Sferot Eilu, en deze 10 Sferot, Yesh Bahem, die hebben in zichzelf Yud Sferot Kilim. 10 Sferot van Kilim. Kijk, zie, hij noemt, we zien wel geweldig wat hij zegt. Hij noemt ook 10 Sferot van Adam Kadmon, hij noemt ook 10 Sferot Kilim. Kilim noemt hij ook Sferot Kilim. 10 Sferot Kilim. Dus, ja. Batsurat Igulim. Dus die 10 Sferot van Adam Kadmon hebben ook 10 Sferot van Kilim. Batsurat 27. In de vorm van Igulim. Uwachol Kli. Mehem en in elke kli van hen, mehem van hen, yes, er is pnimiut, vechitsoniut, pnimiut, inwendig deel, vechitsoniut, en uitwendig deel. Vehakol nikra kilim, en alles heet kilim. Kanaal zoals boven gezegd werd. 28. Banaf Alef. In de Anaf Tak Alef. Paragraaf Alef. 28. Over toch Kli Hanaal. En binnen de Kli zoals boven gezegd werd. Yesh bo Yud Orot Pnimiut. Binnen die Kli, in elke Kli, binnen elke Kli, Yesh. Er is in hem, bo in hem, 10 orot, jud is 10, 10 lichten, pnimiut, 10 lichten van orpnimidus, inwendige lichten, mitlapshim, die ingebed zijn, ingehuld zijn, toch binnen, Yud Kili, binnen 10 Kili. We ode 28, het laatste woord. En nog meer, 29. Yud Orot, 10 lichten, Acherim, anderen, Makifim, we Savim, Makifim, die omringen, rondom 10 Igulei Hakilim Hanal, rondom die 10 Igulim van Kilim, zoals boven gezegd werd. Vahakli Haelion, en de bovenste van allen, Asovev, die omringt al boven 30. Kol tet kilim, boven alle 9 kilim. Hu anikra di heet keter de ak. Die heet keter van ak, van Adam Kadmon. Nog eentje? Vehakli habet asher betocho hasovev al hakilim 31 hanisharim nikra chochma deak vehen al derech ze ade kli hasiri Abnimiut Shemakulam I 32 Nikra Malchut Deak. Hier stoppen we. Dus nog even 30, regel 30 in het midden nightpunt. Ukli Habet, en de tweede Kli Habet, tweede Asher di Bitocho, die binnen die eerste kli, die binnen hem is, die eerste kli, keter. Hasovev al hakilim, hasovev, die omringt al boven, van boven, hakilim, hanisharim, hakilim, de kilim die overgebleven zijn, hanisharim, 31, die overgebleven zijn, dus overige, overige, nikra, die heet, chochma de ak, die heet, chochma de ak, de tweede kli die binnen hem is, binnen de kli van Keter, van Ibulim. We gaan al derag ze, en zo, op dezelfde manier, ad tot kli, de kli asiri, tot de tiende kli, apnimiut, de meest inwendige shebakulam, dan in hen allemaal. Zij is in het Hebreeuws, noem je dan kli vrouwelijk, ontvanger. Zie je? Ook wij gaan het ook doen. Kli is dus voor ons, zie je, wij zien het aanwijzingen bij Harry, het kli is vrouwelijk, ontvanger is vrouwelijk. Zij, 32, ook moeten we dat hanteren vanaf nu. Dat kli moet voor ons altijd moeten we als vrouwelijk vertalen. Ook als antecedent, ook als vrouwelijk gebruik. Dan voelen we ook dan wat het allemaal is. Hier, dus deze de kli, de tiende kli, maar goed, 32. Nikra, de tiende kli, nikra heet malchut de ak, malchut de Adam Kadmon. Nou, dat was het. Goed, dat is dat we nu gedaan. Een stukje, mooi stukje hebben we gedaan. Nou, dat is dan hier notitie maken. We staan dus bij de regel 32. En na het derde woord zijn we gestopt. Wat komt dan in aanmerking als slogan van de dag? Ik had er twee. Ja, twee. Oké. Okay. Nee, twee is goed. Ja. We weten nu dat de twee kunnen ook als één zijn, de veel belangrijker zijn. En dat is dat je alleen licht kan ontvangen als je een volmaakt tekort voelt. Als je volmaakt tekort heeft. Ja. Ja. Dus het eerste is... Het eerste wat wij belangrijk voor vandaag is dat nog een keer dat je mijn licht kan ontvangen. Dat licht kan ontvangen worden. In het geestelijke is er geen sprake van een beetje. Of de kli moet volmaakt zijn, zegt hij. Of de kli moet volmaakt. Wat is betekent de kli volmaakt? Het licht is volmaakt en de kli moet volmaakt zijn. Een kli is volmaakt als die, als zij. Kli is altijd zij vanaf nu, weten we. De kli is volmaakt als zij volmaakte tekort heeft, volmaakte chisaron heeft. Chisaron. Dus als het volmaakte chisaron is, dan kan de kli ook licht ontvangen. Dat is belangrijk voor ons, dat wij niet overbodige dingen om overbodige dingen vragen. Dat zullen we niet ontvangen. Okay. Dat is punt 1. Erg goed. En het tweede is? Dat is dat als je een overtreding begaat. Ja. Dat als je dat vaker doet. Doe het nog een keer. Herhaalt het. Als je dat herhaalt. Dat het dan is alsof het toegestaan is. Ja. Dus. En nog een tweede. Tussendoor was het niet zo. Dus even tussendoor voor ons. Werd ons vermeld. Dat als een mens overtreding begaat, dat is dat avera heet het, overtreding, en dat is nog geen zonde. als het één keer overtreding is. Het is al overtreding. Maar als de mens dat herhaalt, dan wordt het voor hem, voor zijn gevoel, toegestaan. Dan ziet hij niet meer dat het niet toegestaan is. En daardoor wordt hij natuurlijk verwijderd van de schepper. Dus hij zet zijn zonde, het resultaat van zijn zonde, zet hij dan voor zichzelf in zijn wishful thinking, zet hij dan als toegestaan. En natuurlijk op die manier nog andere dingen toegestaan, nog andere, alles toegestaan wordt het, meer en meer dingen, waarbij we alleen maar de vermeende vrijheid ontvangen, dat alles mag, als het ware, maar de bron van, worden afgesneden van de bron van het leven. Nog een prettige dag allemaal, werk zij aan jezelf, geniet met mate, en tot de volgende keer.